msikiti, juu yake ufaa kujengwa kitu ambacho si msikiti. Ama hapa Shibuyu kuna madrasa. Je, msikiti, juu yake ufaa kujengwa kitu ambacho si msikiti? Kwa itifaki ya wanazuoni, haya ni madhehebu ya wanazuoni wapia, lakini Maliki, Shafi, Hanafi, Hambali, msikiti pale ulipoanza mpaka mbinguni ni msikiti. Ukianza underground ni msikiti mpaka mbinguni. Kwa maana ukisha kujenga msikiti, hakikisha juu hufai kujenga nyumba, hufai kujenga maduka, hufai kujenga madrasa, hufai kujenga nyumba ya mwalimu, hufai kujenga nyumba ya imamu. Baweza, kabla hujenga jenga msikiti, chini mwanzo jenga maduka, chini mwanzo jenga madrasa, chini jenga nyumba za imamu, juu kisha iwe ni msikiti. Lakini mahala kukisha kuwa hapa ni msikiti, juu yake lazima iwe ni msikiti, juu yake lazima iwe ni msikiti, juu yake la... Sasa wewe shekhe utoa darasa hapo Shibu, na Shibu yu kuna madrasa, si mimi nilojenga wala si juu yamejenga kupitia nini gani. Na mimi sishirikishi lolote na siingilii kazi ya watu, lakini nikiulizwa hujibu. Haifai, haifai msikiti juu yake kujengwa ila msikiti. Ima kubalia nani? Kabla hamujajenga msikiti, mathalan hapa Shibu tunene sasa hivi tutataka kuvunda msikiti. Sehemu hot cake. Hapo ukifanya ukitaka kujenga sasa tini ufanye supermarket, kila mmoja atataka. Yafaa? Haifai. Kuanzia ardhi ya saba ni msikiti mpaka mbingu ya saba ni msikiti. Msikiti hauwezi kufanya transfer. Mathalan hapa Shibu, hii Shibu, serikali ije iseme tupeni sisi hii ardhi, tutawapa ile ya Tononoka. Tononoka na hii kubwa ni ipi? Lakini hii haiwezi tena, kwa sababu haiko kwenye miliki ya mtu, iko kwenye miliki ya nani? Allah. Baate watukue jeuri, lakini kuwapa, hakuna weza kuwapa. Mtu si utoa chake? Hii msikiti manani? Allah. Baate wakautukue kwake? Inaufai? Msikiti haubadilishwi. Msikiti chake hakitukuliwi, kwa sababu ni cha Mungu. Kiingiacho msikitini ni cha Mungu. Umefahamu ha? Kwa hiyo msikiti huanza kuanzia kwenye ardhi, ni msikiti mpaka wingu wa saba ni msikiti. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, كنا كليب زي مسامبازوا, كنا كليب زي مسامبازوا أنا ميمي نمشي وجانا وما كنا صوفي مونيا نسيما مسكتي هي ندانا نقصدية مسكتي عائشة أسيما هايفاي كصالي مسكتي كما هو بلا شك أنا قصدية مسكتي هو. Maanake ule msikiti mpya ule Masjid Kubani ulikuwa haujajengwa wakati anatoa klipu hiyo. Kwa anasema haifai kuswali katika msikiti huu. Hakutoa dalili, isipokuwa anasema madhehebu nne zote zimekataa. Madhehebu nne al-Aimmatul Arba'a wote wanasema haifai kuswali msikiti ambao juu ni nyumba. Juu ni nyumba, watu wanaishi. Akatoa hoja na kusema kwamba msikiti kuanzia chini mpaka juu ya mbingu ni msikiti, unatakiwa hivyo. Msikiti unatakiwa kuanzia chini ya ardhi mpaka juu ya mbingu, wote ni msikiti. Juu kusiwe na chochote, usiwe nyumba ya mwadhini, nyumba ya imamu. Kusema yote haya ni mambo hayafai. Sasa huyo sufi, yahrifu bimana yahrifu, anajisemea tu. Haya ni masaili makubwa, masaili ya kukataza misikiti, kujengwa misikiti kama hivi. Haya ni masaili makubwa, yanatakiwa waachiwe maulama, tusikilize fatawa za maulama zinasema nini. Sio mtu tu avae kofia yake na kanzu yake alafu ajiafutu kwamba haifai kuswali na kadha kadha bila dalili yoyote aliyosema. Sasa nimenukuu baadhi tu ya maneno ya maulama. Kwanza Sheikh bin Baz rahimahullah aliulizwa, almasjidul mabniyu tahta imaratin sakaniya hal tajuzu salatu fihi, msikiti uliojengwa chini ya nyumba ambayo watu wanaishi, je, inajuzu kusali ndani ya msikiti huo? Sheikh akajibu, idha da'atil hajatu ila masjidin yakhruju min al-imara fala bas, asema ikiwa kuna haja dharura kwamba ujengwe msikiti unaotokana na jengo hilo au nyumba hiyo, sio vibaya. Idha da'atil hajatu ahla mahalli ma indahu masjidun, watu wa mtaani hawana msikiti, watabarra alahum insanun bidawri asfali, mtu akajitolea kwa ile floor ya chini, nyumba yake ya chini akajitolea, wajaaluhu masjidan, wakaifanya hiyo ni msikiti, fala haraja fi dhalik, hasi vibaya katika hilo. Sheikh bin Baz rahimahullah, sio vibaya anasema, amma idha kana almasjidu qa'iman fala tubna alayhi imara, ama ukiwa msikiti umeshajengwa peke yake, sasa huo haijengwi nyumba juu yake. Ikiwa msikiti umejengwa kwamba ni msikiti peke yake, sasa hapo haiwezi ikajengwa nyumba juu ya msikiti huo. Si mmeelewa? Kwa mfano msikiti kama Masjidi Quba, ushajengwa msikiti hauna nyumba juu, halafu ikatokea mawazo kwamba zijengwe nyumba tupate renti hapa za kusaidia msikiti, hiyo itakuwa ni haramu, sababu asili yake ni msikiti peke yake, hiyo ndio asili. Thumma qala, amma idha kana almasjidu jadidan ala al-imar wal-imaratu sabiqa wa tabarra'a sahibuha bid-dawr al-asfal aw al-thani aw al-thalith lil-masjid fala ba'sa, ikiwa msikiti ni mpya juu ya ile nyumba na imara nyumba ile imetanguliwa kujenga, mwenye nyumba ile akajitolea wakfu wa ile dauri ya chini au ya pili au ya tatu kwamba ni msikiti, hiyo sio vibaya. Wajazahu Allahu khairan idha htaju dhalik, Allah amlipe kheri huyo alijitolea watu wakihitajia hilo. Hiyo ni kauli na fatwa ya Sheikh bin Baz rahimahullah. Katika al-mawsu'a al-fiqhiyya, jaa fi al-mawsu'ati al-fiqhiyya, hii mawsu'a fiqhiyya inanukuu qawli za madhehebu manne na mafuqaha. Maudhui ya hii al-mawsu'a al-fiqhiyya al-kuwaitiyya ni naqlu aqwali al-madhahib al-arba'a wal-fuqaha fi masail fiqhiyya. Wanasema ajaza ash-shafi'iyyatu wal-malikiyyatu wal-hanabilatu ja'ala uluwi dari masjidan duna sufliha wal aks, wamejuzisha maulama wa kishafi na maulama wa kimaliki na maulama wa kihanabila kufanya ile juu ya nyumba, kufanya juu ya nyumba ni msikiti bila chini yake pia kinyume chake, yani chini ya nyumba iwe ni msikiti bila juu yake. Kala liannahuma ainani yajuzu wakfuhuma, sababu hivyo ni vitu viwili inajuzu kuviweka wakfu, yajuzu kuweka wakfu juu ya nyumba kuwa ni msikiti, na yajuzu kuweka wakfu chini ya nyumba kwamba chini ni msikiti juu ni nyumba. Fajaza wakfu ahadihima duna al-akhar, inajuzu hapo kuweka wakfu moja, moja lao kinyume cha jingine. Intaha kalamu hadhi al-aimma athalatha. Sasa amepata wapi hiyo kwamba madhehebu madhehebu nne zote zimekataa jambo hili? Sijui amelipata wapi. Hii ni mawsu'a al-fiqhiyya ambapo inanukuu kauli za madhehebu manne na maulama wa fiqhi katika masala haya ya kifiqhi. Fatawa al-lajna al-daima al-mujallad al-khamis safha 220, maulama wa mamlaka akiwemo nani? Akiwemo Sheikh bin Baz rahimahullah, akiwemo Sheikh al-Fawzan, akiwemo Sheikh Bakar Abu Zaid na wengineo. Walipoulizwa kuhusu jambo hilo wakasema, la mani'a min kauni al-masjidi tahta as-sakan, si hakuna lenye kuzuia kuwa msikiti uko chini ya nyumba, idha kana al-masjidu was-sakanu buniya minal asli ala hadha alwadhi, ikiwa msikiti huo na nyumba hiyo zimejengwa kwa kuanzia mwanzo, asli yake zimejengwa kwa mpango huo na wadhi huo, kwamba kuwe na msikiti chini juu kuwe na nyumba za kuishi kuanzia mwanzo, kuna lengo hilo na nia hiyo. Au uhdith almasjid tahta as-sakan, au ulianzishwa ule msikiti chini ya zile nyumba, ile nyumba kuanzia mwanzo ilikuwa nia ya yule aliyejenga msikiti huo chini juu kuwe na sakan, watu wanaishi. Hiyo anasema inajuzu wala hakuna kizuizi. Amma idha kanat iqamatu as-sakan fawqa al-masjid tari'a, ama ikiwa kujenga nyumba juu ya msikiti ni jambo lililozuka, yani kulikuwa kumejengwa msikiti peke yake halafu kukawa na nia hiyo kwamba kujengwe nyumba juu ya msikiti za sakan watu watie rent, hapo anasema hilo halijuzu. Fa inna hadha la yajuzu li anna saqfahu wa ma alahu tabi'un lahu, hilo sasa litakuwa halifai kwa sababu sakafu ya msikiti na sehemu zilizo juu yake zinafuatia msikiti huo. Hayo maneno ya lajna daima. Ash-Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, su'ila Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, ma hukmu al-bina'i fawqa al-masjidi kabina'i masjidin lil-imami aw al-mu'adhdhin, nini hukmu ya kujenga juu ya msikiti kama kujenga nyumba ya imamu au ya muadhini? Faajaba rahimahullah, idha kana inda al-insha, yani anna man arada an ya'mura masjidan ja'ala al-masjid fi al-asfal wa manzila al-imam wal-mu'adhdhin fawq fa hadha la ba'sa bihi, ikiwa wakati wa kujengwa, mwanzo wakati wa kujenga, yani anayetaka kujenga msikiti akajalia msikiti chini na nyumba ya imamu na muadhini juu, hiyo sio vibaya. Sheikh akatoa dalili, wastadalla rahimahullah biqawlihi sallallahu alayhi wasallam wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura fa ayyuma rajulin adrakathu as-salatu falyusalli, Mtume anasema imejaliwa kwangu ardhi kuwa ni msikiti na ni kitu cha kujitoharishia mchanga. Kwa hiyo yoyote, mtu yoyote ambaye imemdiriki sala popote na asali, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, isipokuwa makaburini. Makaburini imekuja nafsi kwamba haramu kusali makaburini, wal hammam na chooni, lakini mahali popote ardhi yote Mtume anasema ni masjidan, mahali pa kusalia, wa tahura, na mchanga ule wenye kutwaharishia. Sheikh Ibn Uthaymeen akasema wa min qawaidi sharia anna almashaqqata tajlibu at-taysir, uzito unaleta wepesi. Uzito, misikiti ni kidogo, Waislamu ni wengi walillahi alhamdu, hakuna misikiti ambayo imejengwa hasa kwa bali msikiti, yajuzu kufanya hivi. Akatoa kaida nyingine, idha dhaqa al-amru tasa, jambo likiwa ni dhiki basi linapanuka. Ndio hivyo, kwa misikiti ni kidogo, Waislamu ni wengi, yajuzu waruhusiwe kujengwa hivyo, chini nyume msikiti, juu ni sakan watu wanaishi. Anasema Sheikh, walau muni'atil abniyatu fawqa almasajid la hurima an-nasu min masajid kathira fi ghalibi buldanil muslimin alladhina la yaqdiruna ala bina'il masajidil mustaqilla, lau ingezuiwa kujengwa hivyo, kujengwa nyumba juu ya misikiti, wangezuiwa watu wengi na misikiti mingi imejengwa hivyo katika miji mingi ya Waislamu ambao hawawezi kujenga misikiti peke yake. Waislamu, baadhi ya Waislamu hawana uwezo wa kujenga msikiti peke yake, wana uwezo wa kujenga msikiti na nyumba juu. Kwa hiyo anasema hivyo ni miji mingi ya Waislamu wanajenga hivyo, waachiliwe wajenge. Sasa huyu anafanya dini kuwa ngumu, anakuwa anasema kwamba si haihusiwi kusali hapo, alafu anasema wewe shekhe mzima watu wa darasa hapo, si msije shekhe gani wewe shekhe mzima watu wa darasa kwenye msikiti huo, sisi sio mashekhe, wewe unaitoa fatwa za kiajabu ajabu, ni mtu wa comedy, anaonekana comedian, maana utasikia clip anasema, alafu watu wanacheka, anasema kauli alafu watu wanacheka, yani ni mtu comedian, kuchekesha chekesha, ndio huwa anaitwa fatwa za kiajabu ajabu, anasema kwamba unapotaka kufanya kitendo cha ndoa mchana wa Ramadhani na mke wako, basi kuleni kwanza, mfungue mle halafu mfanye kitendo cha ndoa, halafu hakutakuwa na kafara ile la kufunga miezi miwili mfululizo. Huyo ndo anaitoa fatwa hii na kuzuia watu na kukataza watu kuswali misikiti kama hii. Kwa hiyo hili jambo maulamaa wamenisemea, asijitie kwamba yeye ni mwanachuoni anafuta fatwa. Masaili kama haya mudlahima ni masaili wameshayasemea maulamaa, asijitie ufundi akawa anasema mambo ambayo asiyoyajua, akazuia watu na kuharamisha misikiti na kunyima watu thawabu zao. Watu wametolewa, wamechulia gharama, wakaweka wakfu kwa chini, dauri ya chini ni wakfu wa msikiti. Wewe unawanyima thawabu hizo, unasema kwamba haifai na watu wasiswali hapo. Kwa kweli hizi klipu zimeenea. Kwa hiyo nasaha yangu ni kwamba atubie kwa Allah, mtu huyu atubie kwa Allah na taraja, afanye tarajo na kauli yake hiyo kabla hayajakuwa mabaya kwake. Manake mtu atakwenda kuulizwa fatawa hizi za makosa makosa, mtu atakwenda kuulizwa siku ya kiyama. Tunatakiwa tusitoe fatwa kwa masali kama haya bila kurejea maulamaa, fatawa za maulamaa wamesema nini. Ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala, masufi, masufi hawana manhaji ya kurejea kauli za maulamaa, wanasema kwa akili zao. Huyu sufi huyu ndo anasema kwamba nyinyi mnasema kuswali mbele ya kabri haifai, mbona maiti twamswalia? Huyu anamfanyia istidraki Mtume za sala. Mtume anasema la tusallu ila alquburi wala tajlisu alaiha, msiswali mkaelekea makaburi wala msikae juu ya makaburi. Kuswali katika misikiti ambayo mbele kuna makaburi ni haramu. Sasa huyu anasema ni hamwangalii akili zenu, mnafuata hadithi, angalieni akili zenu, mbona maiti tukimswalia tumweka mbele? Anamfanyia istidraki nani? Mtume sala sallam aliyekataza watu kuswali mbele ya makaburi. Sasa mtu kama huyu halafu anasimama mbele za watu anaharamisha jambo hili, si wa kusikilizwa. Mtu namna hii msimsikilize, atakupotezeni bure. Hadha wa